बदनाम मैं शायर बदनाम हो मैं चला महफिल से नाकाम हो मैं चला मैं चला मैं शायर बदनाम कुछ सामान मिलेगा दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा और एक चीज लेगी टूटा खाली जान हो मैं चला किस्मत पे रोना था जाने ऐसे कितने बाकी छोड़ के था ओ मैं चला मैं चला शायर बदनाम रास्ता रोक रही है थोड़ी जान है बाकी जाने टूटे दिल में क्या अरमान है बाकी जाने भी दे दिल सबको मेरा सलाम ओ मैं चला मैं चला मैं शायर बदनाम हो मैं चला मैं चला महफिल से नाकाम हो मैं चला मैं चला मैं शा